الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 14ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, تین گروہوں کا پہلے تذکرہ فرمایا, ایک اصحاب المیمنہ, ایک اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ, اور تیسرے جو تھے وہ سبقت لے جانے والے تھے. جو سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں وہ جیسے صحابہ کرام, علم رضوان, مہاجرین اور انصار اس میں شامل ہیں. آگے ارشاد فرمایا, اب انہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کو جنت میں کیا کیا نعمت عطا کی جائیں گی, اور پھر ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا تذکرہ فرمائے گا, اصحاب المشأمہ کا تذکرہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں کس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا, علی سرر موضونہ, جڑاؤ تختوں پر ہوں گے, یعنی ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے, انہیں جڑاؤ تخت کہتے ہیں. تو ایسے عظیم الشان جیسے بادشاہوں کے پہلے زمانے کے تخت ہوا کرتے تھے کہ جن پر وہ بیٹھتے تھے اور چاروں طرف ان کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے قیمتی, ایسے ایک ادنا جنتی جو دنیا کے اندر بڑا ہی معمولی سا انسان ظاہر ہوا کرتا تھا, لیکن جب بعطائے الہی وہ جنت میں جائے گا تو اس کی شان دیکھنے کے قابل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ایک عام جنتی کو جب اتنا فرمائے گا تو جو سابقون ہوں گے یعنی صحابہ کرام علم رضوان, ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. علی سرر موضونہ, جڑاؤ تختوں پر ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین, ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے, یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور تکیہ ٹیک لگا کر, جیسے عام کبھی آپ نے اگر عرب کنٹریز میں گئے ہوں تو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ درختوں کے سائے میں یا ویسے ایک شیڈ ٹائپ ہوتا ہے اس کے نیچے صوفے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان تختوں پہ آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں, زمانے ماضی کی باتیں, موجودہ حالات پر تبصرہ. تو اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے, جیسے آج کل گاؤں کے اندر بھی پہلے بھی مطلب ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ایک شام کے ٹائم میں چرپائیاں بچھا لی جاتی ہیں اور سب پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں, خصوصاً بڑے بوڑھے جو ہیں, اور وہ پھر ملکی حالات پہ تبصرے اور اپنے ماضی کی باتیں وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی منظر جنت میں ہوگا کہ کوئی فکر نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور بالکل سکون سے, اطمینان سے, ہزارہ نعمتوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے. اب وقت باتیں کر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے اور کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے, کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے, کوئی غم, کوئی آئندہ مستقبل کی فکر نہیں کہ ابھی کام پر جانا ہے, ابھی گھر پہنچنا ہے, ابھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل مطلب سکون, پرسکون زندگی ہوگی. یطوف علیہم ولدان مخلدون, چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی کچھ خدمت گزار لڑکے ہوں گے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادنا جنتی کو 80,000 خدمت گزار دیے جائیں گے, تو وہ لڑکے ہوں گے, نوجوان لڑکے ہوں گے, اور وہ خدمت پر معمور ہوں گے صرف, اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رہیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے عمر بڑھ جائے پھر ان کی وہ جوان ہو جائیں, داڑھی مونچھیں نکل آئیں, بلکہ چھوٹے بچے ہوں گے کہ جیسے گھر میں ایک چھوٹا نوکر ہوتا ہے کہ وہ اندر خواتین ہوں, لیڈیز ہوں, تو وہ بچہ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, آتا ہے جاتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پر یہ ایسے بچے مقرر کیے جائیں گے کہ جو ان کی خدمت پر معمور ہوں گے, اندر جانا باہر آنا, اور وہ ہمیشہ پھر اسی حالت میں رہیں گے, بڑے نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بس اسی کام کے لیے کیا ہے, وہ کب تک کرتے رہیں گے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہ اس طرح کرتے رہیں گے. بے اکوابیوں و اباریق, کوزے اور آفتابے, یعنی کوزے پیالے ہوں گے, آفتابے بڑے کھلے پیالے ہوں گے, و کاسم من معین, اور جام ہوں گے اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. و کاسم من معین, معین میں سے کاس ہوں گے, یعنی جام ہوں گے ایسی شراب کے جو بہتی ہوئی شراب ہوگی, آنکھوں کے سامنے بہ رہی ہوگی. جیسے کہ قرآن کے اندر ہی پیچھے بیان ہوا تھا کہ چار قسم کی نہریں ہوں گی, شراب کی, پانی کی, دودھ کی, شہد کی. تو وہ ایسی شراب ہوگی سامنے سے جیسے نہر بہہ رہی ہے, اس میں اگر بھر کے پیا جائے تو کوئی گرد نہیں ہے کہ وہ کھلی ہوگی تو گرد آ کے گر جائے گی, وہاں پہ ڈسٹ کا تو نام و نشان نہیں ہوگا, اور صفائی ستھرائی, کوئی گندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں سب چیزیں پاکیزہ ہیں. और वो शराब ना वो नशा लाएगी, ना सर में दर्द होगा उसके पी के, ना इंसान हिजियान बकेगा, जैसे आगे इसके बारे में यही इरशाद फरमाया जा रहा है कि ला युसद्दउन अनहा वला युनजिफून, कि उससे ना उन्हें दर्द सर होगा और ना होश में कुछ फ़र्क आएगा, यानी ना वो बेहोश होंगे, ना ऐसा होगा कि मदहोशी के आलम में हो जाएं, नशा चढ़ जाए, गशी तारी हो जाए, ज़बान लड़खड़ा जाए, कोई नाज़ेबा कलिमात निकल आए, या सर में दर्द हो जाए शदीद किस्म का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, और ऐसे मेवे होंगे जिनको वो पसंद करेंगे, उनकी पसंद के मेवे होंगे। तो दरख्त मुख्तलिफ किस्म के होंगे, दुनिया में आज हज़ारों मेवे ऐसे हैं जो हमने अभी तक चखे तक नहीं हैं। दूसरे मुल्कों में, यूरोप कंट्रीज़ में मसलन कोई फल होता है, इस तक यहाँ तक वो बरामद ही नहीं किया जाता, या हमारे मुल्क में दरामद नहीं होती, वो लोग बरामद नहीं करते हैं, तो फिर उसका ज़ायक़ा हमें पता नहीं चलता। लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया के तमाम मेवे और फल, और इसके अलावा ऐसे ऐसे फल तैयार अल्लाह ने हमारे लिए कर रखे हैं कि आज तक ना किसी ने उनको चखा, ना उनकी खुशबू सूंघी, ना आँखों से देखा, तो हर किस्म के मेवे अल्लाह ताला ने वहाँ पर रखे हैं। जिसको दुनिया में कुछ खाने को ना मिले, अगर वो नेक आमाल करता रहे तो जन्नत में इतना मिलेगा कि उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। व लहमे तोयरी मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त जो वो ख्वाहिश करें। तो ये आपको पहले भी रिवायत सुनाई थी, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो इसके रावी हैं कि जन्नती एक तख्त पर लेटा हुआ होगा तो उसको जन्नत के आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ, कुछ परिंदे उड़ते हुए नज़र आएंगे, तो उसके दिल में तमन्ना बेदार होगी कि अगर ये भुन कर मेरे सामने आ जाए तो कितना अच्छा है। जैसे ही वो इस बात को सोचेगा, अल्लाह ताला के करम से वो परिंदा भुन कर उसके सामने आके आ गिरेगा। ये पेट भर के, पेट भरने से मुराद फिर वही वजाहत है कि पेट भरने से मुराद ये नहीं है कि उसका पेट खाली था और उसकी उसको भूख तकलीफ़ पहुंचा रही थी, बल्कि ख्वाहिश के मुताबिक, कि मतलब सिर्फ लज्जत की ख्वाहिश होगी कि मज़ा हासिल करने के लिए इंसान खाएगा, हकीकतन पेट भरने के लिए नहीं। वो ना भी खाए तो वहाँ पर ना कमज़ोरी होगी, ना ज़ोफ़ होगी, ना अज़ियत व तकलीफ़ महसूस होगी, सिर्फ नफसानी लज्जत के लिए इंसान खाएगा। अगरचे वहाँ पर नफ्स नहीं होगा कि जो इंसान को बहकाए, बल्कि अगर जो हमारे अंदर एक नफ्स जिसको हम रूह से ताबीर करते हैं लिसान शरा में, वो मुतीउ और फरमा बरदार होगी और वो बिल्कुल इंसान को नहीं बहकाएगी, सिर्फ एक लज्जत हासिल करने के लिए। इसके बाद इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनहो फरमाते हैं कि फिर जब वो खा चुकेगा वो परिंदा दोबारा ज़िंदा होकर उड़ जाएगा, यानी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, उसको फेंकना पड़े और फिर सफाई करने वाले मुकरर करना पड़े कि भाई अब जन्नत में जाओ पूरे जन्नतियों के खानों की जो सफाई है वो उठाकर किसी जगह फेंकी जाए, ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा कि अल्लाह ने एक ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसमें गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है। वह हूरुन ईन, और बड़ी आँखों वाली हूरें, ये उन्हें अता की जाएंगी। का अम्सालिल्लुलुइल मकनून, जैसे छुपे रखे हुए मोती। जब समुंदर में होता खोर होता लगाते हैं तो जो एक सीपी टाइप होती है, एक तो होता है जिसमें घूंघा होता है और एक होती है सीप, यूँ इस तरह दो उसके रुख होते हैं। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ये इसका मुंह खुल जाता है और इसमें जो एक बारिश का कतरा गिरता है तो ये बंद हो जाती है, बाद में वो हीरे में बदल जाता है। वल्लाहु आलम इसमें कितनी सदाकत है, बहरहाल यही अकाबरीन ने भी लिखा है। तो जिस तरीके से वो मोती उस सीप के अंदर बंद होता है, ना उस तक गर्द पहुंचती है, ना किसी की नज़र पहुंची, ना किसी ने उसको छुआ, तो इस मिसाल से अल्लाह तबारक व ताला समझा रहा है कि वो हूरे में बिल्कुल ऐसी होंगी, ना किसी ने उनको देखा, ना इससे पहले छुआ, ना इससे पहले कोई गंदगी उन तक पहुंची या कोई ख़राबी उन तक पहुंची हो, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की अल्लाह तबारक व ताला ने हूरें मर्दों के लिए तैयार कर रखी हैं। इस पर हमारे बास बहनें सवाल करती हैं कि मर्दों के लिए तो हूरें हैं, हमारे लिए क्या होगा? तो आपके लिए बहरहाल वो शोहर ही होंगे, घर के अब मर्द ही होंगे, जो मतलब अगर शादीशुदा हैं तो शोहर के साथ ही होंगे, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ़ है कि अल्लाह तबारक व ताला किसके साथ किसका निकाह फरमाता है, और क्या जन्नत में मामला करता है। यकीनी सी बात है कि औरत को भी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसकी ख्वाहिशात की तकमील की इजाज़त दी जाएगी और वो उसके लिए भी इस किस्म के इनामात होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका तذکرہ इनका तذکرہ खुसूसन मर्दों के लिए फरमाया। इसी पर औरतें अपने आप को कयास कर लें कि अल्लाह ताला जो शादीशुदा हैं उनको तो शोहर अता फरमाएगा, गैर शादीशुदा को भी अल्लाह ताला किसी न किसी की ज़ौजियत में दे देगा। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उसका जो वो किया करते थे। इससे मालूम हुआ कि अमल बेकार नहीं है। ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि जी अकीदा ठीक कर लो, अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, या बाज़ जाहिल किस्म के सूफ़ी कहते हैं कि जी ये बस दिल की नमाज़ पढ़ लो, दिल के रोज़े रख लो और बस तुम्हारा अल्लाह से राब्ता मिल जाना चाहिए, बाकी ये आमाल वगैरह की अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि अल्लाह को आमाल की कोई हाजत नहीं, लेकिन क्या हम आमाल अल्लाह की हाजत के लिए करते हैं या उसकी हाजत पूरी करने के लिए करते हैं? यकीनी सी बात है नहीं, वो तो उसके हुक्म की तामील में है। इसलिए नेक अमल तो करने ही पड़ेंगे, वो इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला को इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें इनकी ज़रूरत है कि इसके बदले में अल्लाह ताला ने कानून बनाया है, जाब्ता बनाया है कि उनके बदले में माल इनाम अता फरमाएगा। लिहाजा हमें नेक अमल तो करने ही होंगे और अल्लाह ने जा बजा कुरान अजीम में इस बात की निशानदही फरमाई कि अल्लाह ताला नेक अमाल का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। ला यस्मऊना फीहा लगवं वला तअसीमा, वो जन्नती इस जन्नत में नहीं सुनेंगे कोई बेकार बात और ना गुनाह की बात, गुनाहगारी नहीं होगी। तअसीम माने गुनाह करना, ना कुछ गुनाह करना होगा और ना कोई बेहुदा बात उनकी ज़बान पर जारी होगी। के बेहूदगी या गुनाह ये इसी वजह से होता है कि या तो नफ्स हम पर हावी होता है या शैतान बहका रहा होता है, या कुछ मखलूक ऐसी होती है जिस पर शैतान और नफ्स हावी होता है वो इसका ज़रिया और सबब बन जाते हैं, या दुनियावी नेमतों की कमी होती है कि जो हमें फिर गुनाह की तरफ माइल करती है। हम दूसरों को देखते हैं उनके पास ज़्यादा नज़र आता है, अपने पास कमी नज़र आती है, तो इंसान बुराई की तरफ माइल होता है। वहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ना कोई ऐसे लोग होंगे जिन पर नफ्स व शैतान गालिब है कि उनको देख के हमारे दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हो, ना नफ्स होगा। नफ्स तो मौजूद होगा लेकिन मुतीउ और फरमाबरदार होगा, शैतान जहन्नम में जा चुका होगा, दुनिया की कोई तमन्ना होगी नहीं। इसलिए कि आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदना तरीन जन्नती को, सबसे अदना जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी जो इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, यानी 10 दुनियाओं के बराबर उसको जन्नत अता की जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि जो आला दर्जे के होंगे उन्हें कितनी बड़ी जन्नत अता की जाएगी और वो कहाँ होगी, ये अक़ल अगर आप सोचना शुरू करेंगे आपकी अक़ल माफ़ हो जाएगी। और मादल्ला सुम्मा मादल्ला शैतान वसवसे डालना शुरू करेगा, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी जन्नत हो कि अकेले एक आदमी को 10 जन्नतों के बराबर मिल जाए और फिर बाकी सबको भी इतनी बड़ी बड़ी कहाँ हैं वो। तो ये इसलिए पैदा ख्याल पैदा होगा कि हमारा जहन बहुत छोटा सा है। मैं इसको एक मिसाल से भी आपको अर्ज़ करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि वहाँ पर चूंकि इस किस्म के कोई असबाब नहीं होंगे कि जो हमें गुनाह की तरफ माइल करें, लिहाजा कोई गुनाह का ख्याल ही जहन में नहीं आएगा, ना कोई बुरी बात ज़बान से निकलेगी। सब सुस्ता लहजे वाले होंगे, पाकीज़ा कलिमात वाले होंगे, इसलिए कोई गंदगी वहाँ पर हो ही नहीं सकती है। अब ये जो एक वसवसा है कि इतनी बड़ी जन्नतें कहाँ होंगी कि अदना तरीन जन्नती को इस दुनिया का 10 गुना एरिया दे दिया जाए, तो बाकी के पास वो कहाँ हैं और किस तरह होगा? इसको आसान से एक मिसाल से समझ लीजिए कि जैसे एक कुआं हो, बहुत बड़ा कुआं, मसलन जैसे हमारा यहाँ पूरा कमरा यानी 30-35 मीटर चौड़ा कुआं हो और उसमें एक मेंढक बच्चे दे दे। अब दोस्त के बच्चे हों छोटे छोटे, वो कुआं में पानी भी है बहुत सारा, कुछ बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, कुछ झाड़ियाँ उग गई हैं, पौधे उग गए हैं, तो वो छोटे छोटे जो मेंढक हैं वो जब उस कुएं में पैदा होते हैं या हुए मिसाल के तौर पर, तो पानी को देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी नज़र आएगा, बहुत बड़ा पानी, वो समझेंगे सारा का सारा दरिया है। वो बड़े बड़े पत्थरों को देखेंगे तो पहाड़ की मिसल नज़र आएंगे। पौधों को देखेंगे तो उनके कद से बहुत बड़े बड़े पौधे और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उनको महसूस होंगी। ऊपर देखेंगे तो गोल सा एक आसमान नज़र आएगा। तो जो उस कुएं में पैदा हुआ, यकीनी सी बात है वो इसी को कुल कायनात समझेगा। वो समझेगा यही कुल कायनात है भाई, यही पानी है, ये झाड़ियाँ हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं और वो आसमान है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को बाहर निकाल कर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उन्हें पता चलेगा, ओहो, जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक मामूली सा हिस्सा इस दुनिया का। दुनिया में तो इतने बड़े बड़े पहाड़, उन्हें माउंट एवरेस्ट के पास रख दिया जाए तो वो देख के बेहोश हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े पहाड़। तो मालूम ये हुआ कि हमारी हैसियत भी हकीकतन एक कुएं के मेंढक की सी मिसल है। हम ये पूरी दुनिया कुएं की मिसल है। हम इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, दरिया समुंदर देख रहे हैं, ऊपर देखते एक आसमान नज़र आता है, तो हमें ये कुएं का मंजर नज़र आ रहा है। इस कुएं से जब बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला की सल्तनत इस दुनिया तक महदूद नहीं, उसकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी है, बहुत ही वसी है। और ये इंशाल्लाह आप और मैं अपनी आंखों से देखेंगे, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला बड़ी अजमत वाला, बड़ी कुदरत वाला है, उसके वादों पर यकीन रखना ज़रूरी है। चुनांचे उन नादानों की तरह हरगिज़ मत हो जाइएगा जिन्होंने अकली तौर पर जन्नत को जानने की कोशिश की और जब उनकी अकल आजिज़ आ गई तो उन्होंने कहा कि जन्नत की हकीकत कुछ भी नहीं है, ये दरअसल लोगों को सिर्फ कुछ इनामात का तज़किरा करके एक तरगीब दी गई है, एक लालच पैदा किया गया ताकि दुनिया का तवाज़ुन ना बिगड़े और लोग गुनाहों को छोड़ें, करप्शन छोड़ दें, इस वजह से बस ऐसा हुआ है। हकीकतन जन्नत नहीं है। याद रखें, जो इस किस्म के नज़रिया रखेगा वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान और हदीस के जाहिर को इख्तियार करना सबसे पहले यह हम पे फ़र्ज़ है, फिर अगर तावील की गुंजाइश हो या ज़रूरत हो तो तावील की जाती है, वरना जाहिर पर ईमान लाना फ़र्ज़। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब इन जन्नतों के तस्करे फरमाए और इनका बार बार जिक्र किया तो हमें इस जन्नत पर यकीन रखना वाजिब है कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने तैयार की हुई है। हाँ, उसकी हकीकत क्या है, उसकी दुरुस्त कैफियत, यह हमें भी हासिल नहीं होगी, इंशाल्लाह जब हम दाखिल होंगे तभी जान सकेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला यस्मऊना फीहा लगवा वला तअसीमा, उसमें नहीं सुनेंगे कोई बुरी बात और ना कोई गुनाह का काम होगा। इल्ला कीलन सलामन सलामन या सलामा सलामा, हाँ ये कहना होगा कि सलाम सलाम, हर एक दूसरे को सलामती की दुआएं दे रहा होगा, सलाम कर रहे होंगे, लेकिन कोई बुरी चीज़ वहाँ पर नहीं सुनेंगे। इंशाल्लाह सिलसिला कलाम जारी रहेगा अगले प्रोग्राम में। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना